Hvad er det for noget? Hvad er det, der er sket? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Nå, hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Hvad er det, de siger? Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke. Det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Sindssygt, hvad? Hvis du har rørt min lille datter, så får du en kugle lige i panden. Han var på at smøre med jul. Til ringer sagde, at der er skidt alt muligt klam ned i børnehaven. Du skal ikke høre på, hvad de siger, Magnus. Det er min bedste mens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tog på børnene, Lukas, jeg har altid gjort. Men for helvede, du har ikke gjort noget. Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Gå hjem med dig. Kan du så ikke hilse ham at sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke bede dig om det? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Hele byen står og hører på dig, men. Välkommen till avsnitt 78 av Sveriges kanske härligaste filmpodcast. Jag heter Emil och en av de filmerna som finns på min att-se-lista är Thomas Vinterbergs film Festen. Har du någon film, Gustav, som ligger på din att-se-lista eller att titta på-lista och vad är det vi kommer att prata om idag? Till lyssnarna kan jag säga att Emil här testade en ny variant av intro. Jag tyckte det var så roligt när du inleder med att säga att så här, Sveriges kanske varmaste podcast, och du låter som en skolpojke när han stammar nervöst på en redovisning. Du vet, det är väldigt icke-varmt, utan, och det blir så väldigt stolt. Eller så är det för att jag inte tror på orden jag säger kanske. Ja, men precis. Välkomna till Sveriges kanske varmaste och mest spontana podcast. Det är så här, det höll inte. Så jag var tvungen att bara gå in och färga lite så att en ny lyssnare inte tror att vi är allt för. Men har du någon film som nyss hamnat på någon sån här att se på i framtiden lista? Nej, egentligen en som ligger stående, så, och jag vet inte varför jag inte har sett den ännu. Jag tror jag har väntat lite på den, ungefär som att jag vill se den första gången inför att vi kanske ska diskutera den. Men det är dumt. Och det är Prinsessa på vift, Roman Holiday med Audrey Hepburn och Gregory Peck, som jag faktiskt inte har sett och som jag har, som ligger på mitt skrivbord. Och så har jag inte sett den för att jag väntar på någonting. Men det är den jag tänker på varje dag, att snart ska jag se den. Okej, okay, ja, jag har ju faktiskt Thomas Vinterbergs film Festen som jag börjat se. Men av någon anledning, jag minns inte varför, så såg den inte klart. Vi kom inte förbi 5 minuter på den. Och den filmen har ju lite med det här avsnittet att göra, Gustav. För vad är det vi kommer prata om idag? Vi kommer diskutera Thomas Vinterberg som gjorde Festen och hans nya, hans starkaste ögonblick rent i världen sen Festen. Jakten heter den nya filmen som många nog hört talas om. Den vann skådespriset i Cannes, Mads Mikkelsen. Och filmaffischen i våra kvällstidningar fylls av massa plus och getingar och allt sånt där. Ja, som sig bör ofta med, alltså det är tematiken, men vi kan komma till det sen. Så jag kommer ha en lista sen också, men jag behöver inte presentera den, utan jag tycker vi sätter igång med jakten. Okej, okay. Vill du göra någon kontext då, mer än vad du redan gjort om vad jakten är för film, vad den handlar om och sådär? Det är väl att Mads Mikkelsen, vad ska man säga, Danmarks svar på Micke Persbrandt eller George Clooney. Alltså, jag skulle säga att det är Danmarks svar på Micke Persbrandt, fast samtidigt med en för tillfället var större internationell karriär. Han spelar bland annat Hannibal i den här tv-serien som kommit nu om just Hannibal. Och han har varit Bond-skurk, inte att förglömma. Ja, precis. Men vi får se om Persbrandt kan slå det nu i vinter här när han är med i Hobbit 2. När han får vara Bjorn. Det ska bli tufft faktiskt. Det ska bli kul. Men filmen handlar om Mads Mikkelsen spelar en lärare som just nu jobbar som dagisfröken. Eller pedagog tror jag det kallas nu. Man ska inte säga, det ska inte heta dagisfröken och sånt där. Nej, jag har ju gjort misstaget att kalla en förskollärare, eller vad nu kallar förskolepedagog, för dagisfröken. Ja. Hon blev arg. Okej. Och jag vet inte om hon blev arg som sig bör eller om hon blev arg för att hon vill försvara sina flera år av studier. För var det fel med att vara dagisfröken? Ja, det, precis. Det är inget fel. Jag tror det är lite så här att motsvarande så här chefsmasen inom äldrevården har, tror jag, har sagt mycket till personalen att det är för er skull nu som ni ska börja reagera och ändra titeln på den här yrkestiteln och sådär liksom. Så, för jag upplever den dagispersonal jag känner bryr sig väl inte så mycket, utan det är snarare föräldrar som inte jobbar själva på dagis eller inom ett sånt människoyrke som oftast bryr sig, för att det ska man göra nu. Och det blir alltså, så komiskt hur allting ska ändras. Det mest tydliga är väl det här med att det kallas lokalvårdare nu, inte städare till exempel. Det är som att så fort någonting får en negativ klang så måste man hitta någonting nytt. Så här. Och rullstolsbunden heter rullstolsburen. Och sen min brorsa jobbar på ett något sorts gruppboende. Fast det är en lägenhetsmodell som han kallar det. Alltså det vill säga han jobbar med förståndshandikappare som bor i egna lägenheter. Och där, de är kallats liksom, nu kallas det brukare, vet jag. Ja, och det där är jätterörigt för att de har väl haft 15 olika namn under tiden han. De har 15 olika liksom namn för vad man ska gruppera med personerna som eller kallar dem som. Ja, men såhär, brukare, här, boende, vårdtagare, boende var det innan, massa nu är det brukare olika. Och innan dess var det något annat och så. Ja, men det är så mycket så att de flesta vet inte ens. Och själva den brukaren eller patienten och sådär, de bryr sig ju aldrig om det här. Nej. Men sen finns det en viss poäng med att byta ord. Alltså jag vet att blöja har ju blivit inkontinensskydd. Och det tyckte alla var så här fånigt i början. Men nu när jag har slagit igenom så finns det, alltså det finns en poäng. Det är alltid skönt. Det kan jag förstå. Och jag kan ju också förstå det här med rullstolsbunden har blivit rullstolsburen. Ja, ja men visst. Alltså så här, så ändra ord fyller sin funktion. Och kanske även med yrkestitlar. Men det här är inte, vad vet vi om det här igen? Ja, vad har detta med filmen nu? Ja, och det vi blir bara högfärdiga när vi ska låtsas vara, vi blir pojkspolingar som leker politiker i årskurs 5 liksom. Igen, filmen handlar om Mads Mikkelsen som då jobbar som dagispedagog, kan vi väl säga då, i ett samhälle likt lite Hör i Skåne skulle jag säga, storleksmässigt. Håller du med mig där? Du kan säkert ge någon Göteborgs eller Trollhättsk liknelse. Men varje del av Sverige har sin egna lilla sån där ort. Det skulle kunna vara att man inte hör. Tror du så många lyssnare kan relatera till Hör av alla ställen i... Jag vet inte. Det kanske inte heller spelar roll. Men det är tillräckligt litet samhälle för att högstadieskolan ska ha stängt ner. Och det är därför Mads Mikkelsen jobbar på dagis. Men det känns lite på ett onödigt sätt av manusförfattarna. Han kunde lika gärna ha jobbat på dagis. Men det känns som att Thomas Vinterberg och de inte riktigt, jag tror de tänkte så här: nej men det är ingen som köper att Mads Mikkelsen som 42-åring skulle jobba på ett dagis, vilket känns lite sunkigt för alla som jobbar på dagis säkert när de ser det. Men här har vi ju förklaringen till varför man vill ändra titel på yrket från dagisfröken till pedagog. Precis. Här har vi det. Men, så att Mads Mikkelsen ska, utan att han har blivit avskedad från en högstadieskola som inte hör till storyn, ska kunna jobba på dagis utan att man tänker, varför gör han det? Precis. Och det gynnar ju en sån som mig också. Jag kommer att fylla 36 och jag har jobbat äldrevården i alla år. Men sen är inte jag särskilt normal. Mads Mikkelsen skulle aldrig spela mig. Det hade ingen trott på. Vem hade spelat dig i en film just nu? Alltså jag vet inte, Jack Black tror jag många som känner mig skulle tippa på. Och så, men så här, Jack Black får göra en dramaroll och så gör han det inte bra. Alltså det, jag vill inte ha huvudroll. Jag tror inte jag ska spelas som en huvudroll. Jag ska vara, du vet, i Tony Scott-filmerna, sitta i den där bussen, vara så här en komisk sidekick i fjärde ledet. Alltså man har ingen stor roll alls, utan man bara det är väl som sagt samma sak med mig. Och då är ju just den bussen bra. För det fanns ju såhär massa komiska talanger från den tiden, slutet av 90-talet. Bland annat Jack Black. Ja, Jack Black och även Seth Green tror jag. Ja, Seth Green, inte helt säkert. Ja. samlar de liksom i en buss för att vara en sån här comic relief. Ja. En mobil comic relief. Jag gillade det. Det var länge sedan man fick se den sammansättningen. Ja, men de försökte ju samma sak i Deja Vu, va? Ja, det kanske de gjorde. Kanske någonting gjorde. Liknande, tror jag. Mm. Men filmen Jakten, avslutningsvis, handlar då om hur han... vad ska man säga, ett av dagisbarnen blir kär i Mads Mikkelsen. Och när han vuxen och pedagogiskt avvisar henne hittar hon på att han visar sin snopp. Var på en mardröm betydligt obehagligare än en Hellraiser tar vid. Men det bör ju sägas att hon hittar ju inte på för att försätta honom i det här trubblet som han väl hamnar i. För att hon har... Det är ingen utstuderad plan, men hon råkar säga fel sak när hon är lite sned. Hon är arg på att hon har blivit avvisad. Alltså sur, så som barn är typ så här, alltså vuxna, vi är också sura. Det känns som att du är sur, ordentligt sur, 7 gånger om dagen. Men du kanske bara agerar på en av de gångerna, medan barn blir sura 18 gånger per dagen. Och de agerar, och alltså agerar ut på det här 17 av de 18 gångerna och säger vad som helst när de är arga. Och det är väl lite det som händer här. Ja, men det är väl kanske handlingen då. Och du har väl berättat där då att Mads vann i Cannes för bästa huvudroll och sådär. Jag kan även säga att filmen då, som vi också sa, är gjord av Thomas Vinterberg, som ju lite, det här känns som sagt som hans starka stund efter festen, som är mer än 10 år sedan. Han var ju på gemen så här. Han var ett jättelöfte i Hollywood. Han fick ju direkt erbjudanden om att göra en Hollywoodfilm. Men enligt, jag kommer ihåg att Ingmar Bergman sa så här att han har väntat för länge. Han dröjer för länge. Han ska bara göra en film snabbt som bara den. Men han velar för mycket. Det är någonting som inte kommer bli bra. Och filmen gick ju inte så bra. Det var ingen dålig film. It's All About Love heter den. Har du sett den? Jag har inte sett den, men jag känner till den. Ja, ja, men och den var inte dålig. Men det var inte heller så här. Den gjorde inget starkt intryck. Nej, men sen då är det så här att men det kan ju inte vara så att allting handlar om att satsa på rätt kort. Och han gjorde en film, och det var väl 5 år efter festen då. Hade han gjort 3 filmer i Hollywood och varit lite mer en arbetande regissör där, så hade säkert kanske 2 varit underbart bra. Ja, och jag, han och hade jag väl otur där med att satsa allt på en film, och det kanske fanns förväntningar. Ja, det är jävligt svårt att lyckas. Och jag hade verkligen ingen bedömning här, utan det var mer som en anekdot att nämna Bergman där. Då förstår man ändå att Vinterberg har varit med. Det är ingen nykomling här, men det, man väntar fortfarande på att se ännu mer av honom. Ja, jag kan inte relatera eftersom jag inte ens sett festen. Så när jag gick och såg Jakten, Så var inte den här hypen så mycket i mig, utan jag fick ju mer ta till mig hypen från bland annat Julius, som vi pratade med förra veckan, som hade sett den i Cannes. Och sen även sen även folk har skrivit om den och sådär. Men jag själv har ju ingen större relation till Vinterberg. Nej. Tyvärr, som jag sa i början där, den ligger på mina C-lista festen, och jag vill verkligen se den. Det var ju ändå den första Dogma-filmen. Men vad ska jag säga om den här Jakten då, för att det är ju, den har ju på något sätt, den gör ju lätt för sig genom att den har ett tema som i sig själv så otäckt att det finns drama där. Ja, och samtidigt jag känner, för ibland kommer ju de här filmidéerna, oberoende genre, där alla tänker, varför har ingen gjort det här ännu? För vi alla har ju tänkt på den här konflikten, så varför har ingen annan filmmaker gjort det? Och det är ju lite en sån situation också. Så inte, jag tycker inte så här främst att han gör det lätt för sig, utan det är snarare att, ja, men det är klart att vi ska få en historia som skildrar den här konflikten, för alla har nog gått och funderat på. Alltså det är inte bara för att det är aktuellt, utan det är aktuellt på riktigt. Alltså det är teman som behöver nästlas upp. Men det är också ett av de temana som jag hade nog inte gått och sett den här filmen om det inte var för att jag var lite halvtvingad att vi skulle prata om den. För det är ett sånt tema som jag tycker är, det kan bli så jävla jobbigt att jag skulle undvikit att låsa in mig i en biosalong. Men får jag fråga då, utan att, för vi kan inte gå in för mycket på det så här, men jag blir direkt, för mig är det här en typ av berättelse som du ofta presenterar alltså, som jag direkt känner att det är sånt här du vill göra och berätta och skildra. Ja, det är nog sant, men samtidigt så tycker jag det är jävligt jobbigt att titta på det. Ja. Men man vet ju också om vilken sprängkraft det finns i det, bevisligen då. Det är det jag menar lite med att han gör enkelt för sig. Det är ju någonting där, här finns, här är enkelt att liksom odla drama ur. Jo, men du säger, du använder ordet enkelt på ett, det blir för ungdomligt, alltså som att det är enkelt. Det är precis som när romantisk komedien slutar med en kyss, som har gjort det enkelt. Jag gillar ju inte det uttrycket. Nej, men låt mig flytta upp diskussionen ett snäpp. Låt oss titta mer på den här filmen, så säger jag frågan, tycker inte du att det här är en väldigt enkel film? Hur menar du då? För nu förstår jag att du använder enkel på ett lite annat sätt. Hur menar du med enkel? Eller hitta ett annat ord som fångar mig bättre. Jag tänker på det. Jo, men jag tror jag menar lite på samma sätt som jag tyckte att Oblivion var enkel. Att den tog till sig en massa science fiction klyschor och konventioner och ingredienser. Och gjorde liksom en typisk historia i slutändan. Ja, men då är och här är det också att när jag tittar på den här filmen. Så hoppas jag på, eller är rädd för, att den ska bli allt det otäcka jag tror att den kan vara. Jag menar, det här är ändå en kille som är på med dogmafilm. Som kunde vara, alltså man visste inte riktigt vad man hade. Jag känner mig osäker när jag sitter och kollar på den här filmen. Men det jag får är ett lite by the book-drama. Jag blir inte så överraskad av den här filmen. Förutom att jag blir underväldigad av allt den här filmen presenterar. Det är det att jag mår inte så jävla dåligt som jag trodde jag skulle göra och som jag lite hoppades att jag skulle inte göra men ändå ville göra för att det skulle vara värt biopengarna. Jag tror att alltså jag hade väntat mig mer. Jag brukar referera till Ken Loach, alltså ett så här superrealistiskt drama. Ja, ännu mer smuts och ännu mer för jävlighet. Ja, och mer realistiskt. Alltså den här känns mer som en annan film jag kan referera till, engelsk film Eden Lake, som ju är en thriller på gränsen till skräck, fast som vanliga människor. Där hela samhället, där det är ju Michael Fassbender strax innan han blir riktigt stor, som tillsammans med sin tjej hamnar i ett samhälle där alla verkligen är, precis som i Motorsågsmassaken, så är det så här, bara världen är helt crazy på ett mardrömslikt sätt. Och på samma sätt känns den här filmen. Så den här känns mer som en så här surrealistisk mardröm än ett så här realistiskt drama. Jag hade älskat om det här var en surrealistisk mardröm. Jag skulle nog mer säga att om det inte är dispensrealism så är det mer ett enkelt drama om det här. Men det är ju när du tycker att det är dispensrealism så utgår du från att utan att den utredningen sätter igång som det är i det här fallet, alla dömer, hela samhället, alla hans kompisar, alla bara vänder sig emot utan att det ens undersöks vad som riktigt har hänt. Eller att det undersöks i manuset varför de gör det. Ja, men det är där jag menar med att det mer blir en surrealistisk mardröm. Det vill säga att det allra värsta som skulle kunna hända i en sån här situation, om du eller jag eller någon annan blir anklagad för det här, händer här. Det vill säga att alla vänder sig emot dig direkt. Ingen litar på dig, alla tror på det här. Och det finns ingen polisiär utredning. Den nämns ibland, men vi får inte se det här whatsoever. Men det skulle inte jag säga är någonting dåligt att det inte ska göra. Men min poäng är att det gör att den inte blir en dispensrealism i den bemärkelsen. Då hade det varit med alla instanser. Då hade socialkontoret och allting, då hade man varit jättenoga med att skildra det som det är i verkligheten. Här har man ju lagt fokus på samhällets dom mot honom. Jag vet inte om jag håller med om det eller att det skulle vara ett krav, men det jag saknar här, för jag förstår vad du säger där, det skulle kunna vara något så här surrealistiskt i det här, att ett samhälle vänder sig mot den här karaktären Lucas och Mats Mikkelsens karaktär. Problemet är ju att jag inte tror på det. Jag tror säkert att premissen de hade när det skulle vara manus och allting var jävligt bra, men de lyckas ju inte för fem öre få det här trovärdigt. Och för att jag säger så, så säger jag inte att det här inte har hänt i verkligheten eller sånt här händer. Men nej, i den här filmen så tycker jag inte de kopplar ihop händelse B, händelse D, händelse F och allting trovärdigt så att jag i publiken följer med på resan. Jag sitter och ser det. Jaha, det är det här de vill åt. Men jag får inte se liksom stegen dit, utan de gör liksom enkla lösningar som inte har någon grund i filmuniversumet. Jag tycker främst att för det finns väldigt starka stunder här. Och ska vi tillägga Mads Mikkelsen, hans resa, när man får följa honom. Jag hade gärna sett det här som en one point of view film, alltså att man bara följer honom. För då gör man med. Väl i va? Det gör man väl i princip, att man flyttar över fokus till pojken sen också, hans son. Ja, och det dyker ändå upp scener där han inte är med, alltså där det skiljer det andra. Så det är tillräckligt ofta som han inte är med. Nu menar men jag att vilka jag hade... scener är du tycker är så starka i den här filmen? Alltså främst hans jävla ångest. Och det är väl det du kallar enkelt. Det vill säga, det är väldigt lätt att leva sig in i hans helvete. I och med att vi vet från första början, så det är absolut ingen spoiler. Nu kommer vi spoila ändå, så att jag behöver inte försvara det. Men han är ju oskyldig, så det är en oskyldig mans resa genom alltså där samhället dömer. Det är det på något sätt som skildras. Men det är lite som att den här resan är att sitta i en guidebuss och se och få se pyramiderna i Egypten där, sen får man se sfinxen och sen får man se vad som nu mer finns att se i Egypten. Men vi får aldrig riktigt se resten. Vi får liksom, förstår du menar? Jag tycker inte riktigt. Ja, nej, men det håller jag med om. Det är inte så att man lämnar filmen och har fått en ny tanke, utan det är precis det som vi läser om hela tiden i tidningar. Men och det som kanske blir lite otydligt, kan jag tänka mig, och som gör dig lite otillfredsställd, är att trots att det här handlar ju då om en oskyldig människa, men ja, ändå så följer man ju inte upp hans oskuld på det sättet. Så istället blir det så här att ja, bad luck om du jobbar på dagis, för då kan du få ett helvete ibland. Och det är inget vi kan göra åt det. Alltså det är så här, det klingar lite löst ibland. Ja, sen tycker jag också att inte för att Mads Mikkelsen spelade så dåligt, men hans karaktär är så här. Jag kände flera tillfällen i filmen att han agerade ologiskt på ett sätt som går emot all vett och etikett. Eller, alltså det är som att den här rektorn på hans dagis, som i sig känns som en väldigt fabricerad karaktär, för att de ville gå vidare i historien, så att, på manusstadiet, att de inte orkar liksom arbeta med det, att få karaktärer trovärdiga. Hon är helt åt helvete och han bara tar det, och alla agerar jävligt som svin mot honom, och han bara tar det utan att på något sätt slåss för sin sak. Ja, eller det finns, jag känner bara att han är så jävla passiv att det blir jävligt. Han är passiv fram tills han går med på att få en smäll i en matbutik. Och det är så här. Ja, nej, ja, och det som blir kanske då som inte känns trovärdigt i det, är att han faktiskt, i och med att vi och han vet att han är oskyldig. Så att det är ju inget där man spelar på, så att vi sitter och tänker, kan han ha gjort det eller sådär. Så vi vet, och han vet att han är oskyldig. Och han har även stöd från i varje fall kanske då en till tre människor. Och då har man ju ändå mod att stå emot det här. Men det är det jag menar med att man har ju någonstans i manus och regissören valt bort polis och socialkontor och allting sånt. Så då på något sätt skildrar man bara liksom det hemska med när samhället vänder sig mot den. Och då känns det inte riktigt klockrent där. Det blir lite märkligt. Och jag skulle säga, så jag tycker inte filmen som du säger har gjort det lätt för sig att välja ämne och sådär. I så fall kan man ju säga det om allt. Då kan man säga det om allt du skickar till mig. Då kan man säga det om allt jag skickar till dig. Och så vidare och så vidare. Men kanske inte, men jag tycker också bara att jag ser det här till matematiken i drama. Till exempel relationen som Lukas har med den här kvinnan som spelar Alexandra Rappaport. Deras breakup i filmen jag förstår matematiskt vart det är, hur det är hemma i manuset, hur det är hemma i historien och dramat. Men jag köper det inte alls när jag sitter och tittar på det. Nej, jag köpte inte det riktigt heller. Och jag förstod, men jag köpte det inte manusmässigt heller. Jag förstod inte alls varför han var tvungen att stänga ute alla människor. Alltså så här, och då jag tror en försvarare skulle säga så här: jo, men han är en brusten man och han har ett sånt självförakt. Men nej, han vet ju hela tiden. Han går ju hela tiden ryggad på något sätt. Så att varför han kastar ut både henne och andra riktigt stöter bort dem, det köper väl inte jag heller riktigt. Men en parentes här är att jag förstod inte. Alexandra Rappaport trodde jag först skulle vara en svensk tjej i Danmark. Men sen hade hon någon engelsk dialekt och sa något, var det på italienska? Hon är en polsk kvinna, tror jag, i Danmark. Är hon en polsk kvinna? Varför då? För Vinterberg vill väl måla upp lite med det här främlingsfientlighet och allt sånt där. Men det fanns... Hon nämner för Mats Mikkelsen då, när de börjar bli lite så här kära i varandra, det här med att hon har en bra utbildning, men hon är tvingad att jobba på dagis. Och dels är det lite kanske för att koppla ihop karaktärerna då, för han är ju lärare, men måste jobba på dagis. Men också känns det bara som ett enkelt sätt att få in en politisk kommentar där. Ja, och även att jag då som äldrevårdare, alltså som ligger långt nere på rangen, kan känna att så här, igen, precis som man ska köpa att Mats Mikkelsen jobbar på dagis, så ska man bara köpa att den Alexander Rappaport jobbar på dagis. Och det hade vi köpt ändå, för det känns som att det är därför. Alltså här blir jag lite så här, här blir jag pyttelite kränkt av att de har gjort en grej. Alltså jag tror inte Vinterberg manus skrev en karaktär för Alexandra Rappaport och skrev henne polsk. Jag tror man skrev en polsk karaktär och man skulle kasta, så råkade man kasta då någon som du vet om är svensk. Ja. Så det kan ju inte ge skit för filmen åt eller för Vinterberg. Nej, men jag ger inte skit, men det blev bara märkligt för mig. Det är ju så det kan bli när vi ser. Det är ju precis som när vi alltid sitter och klagar på om att uttalet i svenska filmer är så dåligt. Och det är också en klyscha, för att det är vi, när man har sitt eget språk, när man känner till sin egen skådespelare, så blir man ju extra känslig för förändringar helt enkelt. Det blir konstigt för mig att Alexander Rappaport plötsligt spela ska polsk. Vara polsk, dansk. Alltså det blir för många led, alltså. Och jag känner även att när man ändå då kasade Alexander Rappaport, så det behövdes ju inte någonstans för storyn att hon är polsk. Det nämns knappt, utan... Jo, för att Vinterberg vill göra en politisk kommentar. Ja, kanske. Men jag vet inte, men jag har faktiskt en fråga till dig också om filmen. Och det är att filmen har ju egentligen tre delar, kan man se det som. En del där han blir anklagad för det här brottet. Sen en ny del när han har liksom blivit frigiven, eller han har blivit förklarad oskyldig, men har ändå problem med samhället. Och sen en sista del där samhället igen har accepterat honom. Vadå? Men den andra delen, då är han ju under utredning, bara för man aldrig får se det. Nej, jag menar första delen räknar in allt det. Utan ja, men den andra delen... du, då är ju första delen är ju typ en timme och 20 minuter, andra delen är 7 minuter och tredje delen är en kvart. Ja, men låt mig komma till min fråga då. Ja. Vad tycker du om balansen av de här? För det jag kände, balansen mellan de här, för det jag kände var att för mig började filmen när den där stenen flyger genom rutan. Jaha. Det där jag kände att okej, nu börjar filmen. Jaha, för det innan kändes för mig mycket som en Uppdrag granskning rekonstruktion. Det var någonting hämtat från Efterlys. Jaha, nej men där var jag med att, alltså, den börjar när han blir anklagad. Alltså när dagisrektorn / pedagogrektorn tar upp, alltså där sätter ju det obehagliga dramat igång. Stenen är ju mot, alltså det är ju mitten av filmen ungefär. Så där hade inte jag några problem så. Okej, däremot... Det är det jag känner, att nu börjar filmen. Och sen var den delen så jäkla kort. Alltså, och när stenen kastas, det är... Men att han, han är Emil, det är för att du ser så mycket actionfilm. Så att filmen börjar när action-elementet kommer och stenen kastas och en glasrusa krossas. Du bara, jaha, nu kan jag börja äta mina popcorn. Nej men okej, okay, men det jag tyckte var intressant var när han var oskyldig. Han har blivit förklarad oskyldig. Det finns inget liksom mål att göra här för någon åklagare eller någon att ta tag i. Men ändå så ställer sig samhället emot honom. Och igen, det är därför, alltså jag ställde om när jag såg den här filmen. Jag ställde om till, för hade jag suttit kvar i att det skulle vara ett helt, alltså så här, igenom realistisk skildring av den här problematiken, då köpte jag det inte nämligen. Så att jag gick in i Eden Lake, alltså i det här white trash England där liksom så här elaka så här hillbilly-aktiga samhället. Men tyckte du det funkar? Terrorisera någon liksom. Köpte, alltså, och detta kanske är för att man inte riktigt fick se så mycket. Även om du nu tycker att man ska vara ännu hårdare på att hålla sig till Mats Mikkelsens perspektiv, så kanske det är att jag inte riktigt fick en känsla för samhället sånt förutom matematiken. Men jag menar till exempel när de dödar hans hund. Mm. Köpte du det? På grund av att jag hade ställt om. Är du med? Jag säger inte att jag köper det. För att jag tror fortfarande inte att de ville göra en Eden Lake. Men jag gick in i det här mardrömstillståndet. Så att då, när det skedde, även när stenen kastades, så var allting då, det var på något sätt, då var jag inställd på att det här är en mardröm. Och allt som bara kan gå åt helvete kommer gå åt helvete. Och vad det kommer till just utredning och att kanske lära sig lite om nyanserna, alltså det här med att vad har samhället för ansvar i att ta reda på fakta och så vidare, det hade jag där lämnat. Så att det är ju på sätt och vis kritik, förstår du? Jo, ja. Även jag tyckte bara att mellan, det var bara så att mellan de här stora händelserna som hände i filmen, så fanns det ingenting som riktigt fick dem att grundas eller hålla ihop så där. Det var så att saker kom från ingenstans. Så det var så här, ja just det. Jo, så här kan man också bli behandlad i ett samhälle. Mm. Men jag köper inte riktigt varför de behandlar honom så här. Jag hade velat ha ett mycket mer intressantare och ord som jag förmodligen kommer få kritik för att jag använder för mycket snart. Men mer nyanserat. Alltså, och det menar jag från starten av berättelsen, att när han blir löst anklagad, för det är ju verkligen, han blir löst anklagad, ett barn har nämnt någonting som dessutom alla refererar till att det här barnet har livlig fantasi, och plötsligt börjar alla bara, barn ljuger aldrig, ett citat som dyker upp känns det som 4 gånger från 4 olika karaktärer, och redan där är jag så här, what? Det känns inte trovärdigt. Alltså, jag hade velat se tvivlet i nästan alla karaktärer och den jobbiga resan, förstår du? För det är det jag tror är det jobbiga som bland annat personal skulle vilja se skildras. Det är den här, okej, hur fan ska jag hantera det här? För jag har ingen aning om det här kan vara sant eller inte. Men Gustav, då hade ju inte filmen varit så här lätt som den är, eller så enkel. Men för jag tänkte också lite på det där faktiskt, det där när karaktären Theo heter han väl, Mats Mikkelsens bästa kompis, säger att min dotter ska aldrig ljuga för mig. Och då kan jag väl också rent så dramaturgiskt köpa det genom att de har inte varit de bästa föräldrarna, utan Lukas har ju nästan, den här Mats Mikkelsens karaktär, har ju nästan fått hoppa in lite som förälder. Och bara det kan jag säga, som är gudfar till typ 4-5 barn är gudfar till. Vet jag också för det känns lite, det är det som blir lite så här obehagligt på ett annat plan med den här filmen, att jag köper inte, alltså jag blir så här, jag tänker aldrig mer vara barnvakt om det är så att jag som då finns där för de här barnen, om inte de här föräldrarna ens vill lyssna, som du säger här, min dotter skulle aldrig ljuga för mig, det blir lite konstigt. Ju mer vi sitter här och pratar om filmen, så känns det konstigt. Och det är där jag menar med att det blir som en surrealistisk mardröm där alla beter sig som ett body snatchers. Jo, alltså, men då, alla då, okay, beter men sig surre- likadant. Det är en surrealistisk mardröm. Som att jag skulle slänga lite konstig färg och måla en smältande klocka. Men det är inte surrealistisk mardröm som att Salvador Dalí hade gjort det. Nej. Så det är alltså, filmen känns konstig just av för att den inte håller ihop. Inte för att Vinterberg har valt att få in någon, göra något surrealistiskt mästerverk här. Nej, precis. Men om till exempel om lyssnare är sugna på att se den här, så skulle jag säga att se den som en icke-våldsam motorsågsmassaken eller Eden Lake. Alltså det är ett sånt universum på något sätt. Alltså just att det är en ensam människa som utsätts för fucking terror. Men får jag vända på den och säga någonting väldigt positivt med filmen här. Så det verkar som att jag hatar den här filmen, så är det inte. Det gör inte jag heller. Den var bara lite så här man suckade lite åt hur väntat allting var. Men jag tror det är för att det är känsligt också. Alltså det är ju ett ämne som vi alla engagerar oss i, och då man sitter på spänn och det är jobbigt. Förmodligen, för någonstans Emil, vi lider ju med Mads Mikkelsen. Alltså det är en total orättvisa som målas upp. Och då, ja, men jag väntade, och så får vi aldrig genuint. Jag väntade på att jag skulle känna för honom mer genuint, och inte som jag känner för en skriven karaktär som står under den här pressen. Nej, och även, och jag kan känna så här från A till Ö berättelsen, så att man velat få uppleva någon form av upprättelse. För det sker ju på något sätt i bilder att han får någon upprättelse. Men dels får vi inte se det. Den hoppar ju i tiden i slutet. Rejält. Det är som att man skippar liksom. Jo, samhället behövs ju aldrig ställa till svars, men det kanske är en poäng Vinterberg vill göra. Jag tror säkert det är en poäng, men jag där tappar han. För jag vet inte vad det är för poäng. Den enda poängen jag kan se det är att om människor är idioter, människor är svin, hela samhället är, alltså förstår du, det blir för negativt för mig. För jag tror att samhället är ljusare än så. Men låt mig då ta upp det jag tyckte var positivt. Det som verkligen ändå berörde mig och jag tyckte var rätt bra. Alltså, det jag gillade mest i filmen, det var alltså den här karaktären Theo då, som är pappa till det här barnet som anklagat. Som även, och till de som har sett festen kan jag säga, han som var lillebroden, den vuxna lillebrorsan i festen. Okej. Jo, alltså att han är med i Vinterbergs stall över skåsarna och återanvänder. Jo, men han och hans relation, som han har varit bästa kompis eller är bästa kompis med då Mads Mikkelsen, där tyckte jag filmen fanns. Där fanns någonting som jag väntade skulle komma hela tiden. Och jag tyckte fan han var grym. Men och då kom vi till den här scenen i kyrkan. Och där satt jag och hoppade så här: okej, det här är en väldigt typisk scen då. Mads Mikkelsen går blodig och trasig till den här kyrkan. Hela samhället är samlat inför jul. Men han är så lite välkommen dit. Men han går dit, folk flyttar sig från honom och från hans bänk. Så han sitter helt ensam där. Och där tänkte jag så här: hade jag varit manusfattare nu, det här, eller regissör, det här jag hade gjort, att Theo reser sig upp inför alla och går och sätter sig bredvid sin vän och erkänner sitt misstag. Så jag började gråta i den scenen, för det här måste komma nu, eller vad kommer komma, för jag tyckte det var så här fint och jobbigt, lite typiskt men ändå så här. Men det kommer inte. Men jag tycker man ändå gör det jävligt bra att i scenen efter så går Theo med en jultallrik till sin granne, och han ställer sig upp mot sin fru som inte tycker detta, och liksom ger sin vän mat. Det är schysst att du har gråtit i scenen innan då och förstår det som händer här, att det, för det, då är ju det en försoningsscen när han gör mat. Jag gillar, precis. Problemet men jag är så inställd, Emil. Jag är inne i den här Eden Lake motorsågsmassaken terror. Du vill se blod. Ja, nej, men jag är övertygad om att han ger Mads Mikkelsen sin sista måltid. Jaha. Och tittar på honom när han äter, och sen tänker han sätta ett skott i pannan. Alltså jag är övertygad om att nu, för det så mörk, entonigt mörk är filmen, att jag väntar mig bara en total tragedi. Ja, jag såg det som att Theo erkänner sitt misstag. Jo, men så är det också. Men jag hade älskat filmen på ett annat sätt om man hade kunnat få den där värmen. Vi pratade ju om en dansk film för någon månad sedan, Pelle Erövran, som du tyckte var väldigt lite för så här grådaskigt mörk, medan jag kände att den hade så mycket ljus i mörkret. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Ja. Här känner jag tvärtom. Här saknar jag det ljuset i mörkret som fanns i Pelle Erövran. Medan du väl känner tvärtom. Nu blir jag lite konfys. Vad sorgligt att du alltså sett det så att han samlar ihop den jultallriken som den sista måltid och går över och sätter sig. Ja, och sen kommer alla gevär. De är ju jägare och sådär. Så att jag tänker, och alla de här gevären, du ska få ett skott i pannan, det har planterats. Så att sen kommer han bara puff. Ja. Nej, men för det, alltså, jag tycker i alla fall det var väldigt fint. Jag såg det som ett ljus i det mörkret. Men problemet är att det är så mycket när filmen slutar som aldrig har tagits upp. För det är där jag tror att nu kommer allting. Nu kommer han fråga, vem fan var det som dödade min hund som alla vet om jag älskar så mycket? Och hela det samhället verkar känna till och alla älskar. Mm. Vem fan var det som dödade honom? Alltså, skulle... Var det han själv som gjorde det? Jag är svårt att tro att Theo gjorde det till exempel. Vem är det som gjorde det liksom? Det är som att jag har skrivit in bara för att vi ska ha en fruktansvärd scen. Som scener brukar vara fruktansvärda. Och en sten stängs in genom fönstret. Jag menar, det är fan. Och det du nämner, och det även jag nämner, det är ju att man vill ha det. Det som i klassiska treaktsystemet, då brukar det heta att akt 1 är setup. Akt 2 är... Oj. Execution, nej. Ja, och akt 3 är resolution. Ja. Och vi får ju ingen resolution någonstans, utan det hoppar ju, istället för en ungefär som en sista akt, så hoppar det plötsligt fram till avtoningen. När alla är typ vänner igen, förutom att då förstår man att Mats Mikkelsen kommer alltid leva med skräcken av att inte kunna bli litad på. Balansen mellan de här delarna, balansen i filmen är lite... skum, för jag tycker att den är långsam i början för att sen hoppa till att det är jättedramatiskt, sen hoppa till allting är löst men ändå inte. Jag har inget problem att efter den här The Resolution du pratar om, den tredje akten, att man ändå skulle få den där slutklämmen med att du kommer aldrig bli fri från det här. Nej. Men vi hade behövt, som du säger, du hade ett bra exempel, alltså pappan till den här dottern som är då Mads Mikkelsens bästa kompis går och sätter sig bredvid honom i kyrkan. Alltså där man hade behövt få lite sånt. Och även veta vem som dödade hunden. Du har helt rätt i det. Ja, för det finns någonting. Ja, för det är så här. Fan, nu används det bara för att visa hur jävla de här i samhället är. Mm. Men samtidigt har de aldrig riktigt förklarat varför de är så jävla. Eller hur de egentligen är jävliga. Vi får bara se att de gör jävliga saker. Ja, och som att vi ska tycka att det är okej. Om någon är pedofilanklagad, då är det okej att alla slår honom på käften också. Ja, alltså, eller det är ett logiskt steg på något sätt. Och jag förstår att det säkert finns, att det har hänt att en människa har blivit helt isolerad i det samhälle han lever i. Alla hans vänner vänder om ryggen. Han får inte handla i matbutik och sånt. Jag fattar att det kan säkert ha hänt att det bygger på sanna iakttagelser eller historier eller nyhetsartikeln eller två. Jag fattar det. Men det får ju för fan funka som film också. Ja, och jag vet inte om, alltså jag skulle väldigt gärna, det har säkert hänt vid något tillfälle, men just den här situationen, om man helt säkert är oskyldig, tror jag, jag har väldigt svårt att det som händer i den här filmen, att det har skett i verkligheten på det sättet. Och i varje fall i Norden, i ett mindre samhälle. För att göra det mindre lätt, alltså där hade det kunnat vara en situation där då Theo då, som säger att hans dotter ska aldrig ljuga för honom, av någon sorts skyldighet till att han inte är världens bästa pappa, men lever i någon sorts förnekelse som detta, eller vill på något sätt måla upp sig själv som en bra pappa. Och det är jag och min dotter, du vet, så att säga. Alltså, om det där hade varit så att han kunde inte släppa det för stoltheten i det. Att man kunde varva upp dramat kring det kanske. Mm. Det hade inte varit lika lätt. Eller enkelt just av. Det har varit jävligt intressant. Ja, men det är det jag menar med nyanserna i alla olika karaktärer. Nu var det Mads Mikkelsen mot hela samhället. Man hade velat ha, hur skiljer sig tvivlet till exempel, för det finns ju där, mellan pappan och mamman till barnet. Men man gör aldrig någonting av det, så att alla går omkring och tycker likadant, och alla polare. Eller så tycker någon, är någon bara på Mads Mikkelsens sida, men även det på ett ganska onyanserat vis. Så att, ja. Ja, men jag håller med. Jag tycker det är en trasig film. Den behöver en patch att ladda ner med några fler scener här och där för att bygga upp den bättre. Jag vill läsa romanen som den inte är byggd på. Ja, eller kanske se Uppdrag granskning-reportaget som den inte heller är byggd på. Och där man blandar in socialtjänst och polis och ser alla brister i det arbetet. Alltså för en sån här situation, då har det, då är det inte bara en dagis. För på något sätt i den här filmen, då är det som att den här dagisrektorn, den här rädda fördomsfulla kvinnan, blir ensam, har ensam makten över samhället, vilket ju inte är fallet. Hon blir som en Mr. Burns. Och så är det ju inte, precis. Rättssystemet här som har hjälpt henne. Alltså det, ja, men däremot går det ju inte så. Jag kan respektera beslutet att inte blanda in hela den biten, men man hade kanske behövt göra det bättre då än vad man gjort det. Men också så det faktiska som händer går ju inte så långt. Han tas in på förhör av polisen efter de anklagelserna och han blir friad. Mm. Det är allt som händer, så att de gör ju en höna av en fjäder, så att säga. Och sen också, för jag har sett lite diskussioner på nätet där folk ändå pratar om så här: men vad hände egentligen? Är det någon annan som har utnyttjat den här flickan och sådär? Och det är såhär, på samma sätt som ni gjorde Inception mycket, mycket större än vad den filmen egentligen var, gör inte samma misstag här. De visar tydligt i filmen att hennes storebror med sin kompis visar en erigerad kuk i någon porrbild för henne för att vara lite fräcka och liksom så här som pojkar är. Det är anledningen Winterberg ger till att hon nämner att Mads Mikkelsen har en penis som kan ha varit styv. Ja, men förmodligen den enkla anledningen till att folk sitter och har massa teori, det är för att det är ett så starkt ämne. Även du och jag, hade det handlat om snatteri, så hade vi liksom, då hade vi haft betydligt mer parenteser i det här avsnittet. Men lite förbannat tror jag aldrig vi har hållit oss så mycket till filmen som vi faktiskt pratar om som nu. Och det är lite på grund av ämnet. Alltså det engagerar helt enkelt. Det gör ont att påminnas om att hela den här världen finns med övergrepp och sådär liksom. Och ja, så det är väl därför folk sitter och har teorier och tänker och sådär. För att det är omöjligt, vad man än tycker om den här filmen ur ett recensent perspektiv, eller alltså så här, så engagerar ämnet och filmen och resan liksom. Det är ja. Men jag kan säga att alla betyg på den här filmaffischen är subventionerade genom det faktum att temat handlar just om det det gör. Sexuellt utnyttjande av barn och sådär. Det lägger på ett eller två plus i Aftonbladets recension utan tvekan. Ska vi hoppa vidare snabbt och prata om en lista, Gustav, kanske? Jag kan ge en liten uppmuntrande enkel lista som heter saker som skådisar borde bli bättre på i filmer. Det låter skitbra. Ja. Och anledningen till listan är ju lite det här att jag och Emil har då och då nämnt och diskuterat hur svårt skådisar har för att springa på film utan att det ser larvigt eller konstigt ut. Ett klassiskt exempel senaste året har varit George Clooney i The Descendants då. Vi har diskuterat att Tom Cruise springer väldigt bra. Jag ser ju tv-serien Fringe nu och kan konstatera att en som inte springer bra, det är han, vad heter han var så här tonårsskådis, Dawson Creek tror jag. Joshua Jackson menar du? Precis, för jag såg aldrig Dawson's Creek, så att jag har aldrig liksom upplevt honom då på det sättet. Jag känner igen honom. Men han springer inte bra. Alltså och så ropar han freeze trots att han inte ens är FBI agent. Freeze FBI. Alltså han är inte bra på allt det där. Han har sin charm ändå. Har du sett Dawson Creek? Alltså har du en relation ja, till honom? Jag gillade verkligen honom. Percy ettan väl, eller Pacey eller något sånt där i Dawson's Creek. Dawson's Creek var skitbra. Det var ju jävligt stort när jag gick i högstadiet. Ja. Så jag följde jag. Det var någonting jag hade gemensamt med min första kärlek typ. Okej. Okay. Vi jämförde vårt gemensamma kompisgäng med karaktärer från Dawson's Creek och sådär. Det är så, det gjorde jag. Fast det var efter gymnasiet. Alltså slutet av gymnasiet och efter så blev det lite Friends för mitt umgänge i Visby. Alltså som man säger. Men helt enkelt, skådespelare har problem med att springa. Det skulle de kunna bli bättre på film. Men det är inget jag skulle ha med på en lista, för att jag tror att det är jäkligt svårt att spela att man springer snyggt. Eller hur? Ja. Däremot plats nummer 5 över saker som skådespelare borde bli bättre på film, så är det kärlekstalen efter att man sprungit i regnet. I då oftast romantiska komedier eller i kärlekshistorier. Jag vet att du uttryckte det här väldigt bra efter filmen Friends with Kids. Mm. Där i slutet så har man, ska man ha en sån här klassisk springa i regnet scen. Men det känns bara så här, det känns inte trovärdigt. Så här, karaktären säger någonting till tjejen, sticker iväg. Och plötsligt mitt i gatan bara, ah fan, just det, jag måste ju springa i regnet. Och så vänder han på bilen och springer. Ja, precis. Men ja. På väggen med alla post-it-lappar för hur manus skulle byggas upp, så var säkert det en nödvändig del, en nödvändig lapp. Precis som så många lappar var med jakten. Och ja. Sen man inte riktigt lyckades få in att och bli logiskt eller naturligt. Nej, precis. När man skulle gjort både så här, Friends with Kids och jakten hade man kunnat skriva två gånger till. Och så hade kanske det löst sig lite mer naturligt. Precis. Men det jag är ute efter här är just inte just det vi målade upp. Utan kanske ta när han kommer tillbaka då. Och det sättet, man säger det här kärleksförklaringen i regnet. För om man ser på till exempel Woody Allens Manhattan, så är det väldigt vänt. Alltså när han säger det sista han ska säga till den här tjejen, så är det inte med stora gester. Det är inte som ett stand-up-nummer av uttryck. Är du med på vad jag menar? Ja. Likadant i, va? Nej, men du brukar dra Manhattan som exempel för det. Ja. Jo, och i huvud taget för nu tycker jag ofta att då är det så här, när man kommer fram till den här tjejen, så då är det så stora gester och dialogen är i stort sett så här: jag älskar dig så mycket, du är hela min värld och bla bla bla. Det helt enkelt, och det här är en skådeslista, men skådespelarna har blivit sämre på, de tror verkligen att de måste springa som Usain Bolt i regnet och att de måste prata som Jim Carrey när de kärleksförklarar. Så att det tycker jag skådespelare kan bli bättre på. Det här kanske är mer en regissörs grej, men fan. Men är det inte fan, är det inte skådespelare som det är så här? Det är både regn och... Jo, men jag är inte emot regnet och springet. Jag är emot de här alldeles för stora skådesuttrycken. För jag skådespelare kan jag säga, det slutar med att han knackar på en större, sen går de iväg hand i hand försiktigt. Just så det, ja. Så det är ju, och det liksom... var uttrycken perfekt balanserade. Ja, precis. Och även när hon har sprungit i regnet för att tacka eller vad det är, då ringer hon på hans dörr. Men då är det också så här lågmält där det har regnat så mycket så att hennes bröst syns genom t-shirten. Och de gör något charmigt roligt, generat över det från Jack Nicholsons sida. Så att, där har du det lågmälda jag är ute efter. Problemet är väl att ju fler gånger den här scenen görs, så lägger man på lite till varje gång för att man måste synas i mängden så att säga. Eller man, och man, ja, lite, och att skådisar, vi refererade till Die Hard förut. Bruce Willis har fått för mycket att säga till om och då blir det inte trovärdigt. Skådisar känns som att de tror att de ska agera ut. Nästan skrika sina kärleksförklaringar. Alltså, skådisarna behöver dämpas lite. Och det, ja. Men jag tror inte du säger emot mig här, låter det inte som, eller hur? Nej, om man tar en väldigt bra anledning till att skrika, det kan ju göras jävligt bra också. Varje regel har ju undantag. Om det är en romantisk komedi om döva så kan de ju skrika. Ja. Nummer 4. Saker som skådespelare borde bli bättre på film. Att rikta en pistol utan att härma 1. Brad Pitt i 7. 2. Lawrence Tate i Menace to Society. Eller någon annan från 90-tals South Central-rullarna. Eller 3. Humphrey Bogart. För det sker fortfarande, speciellt i tv. Att du vet, armen är i... Är det 90 grader? Jag är dålig på det där. Jag är dålig på... Ser, när jag säger att man riktar en pistol som Humphrey Bogart, ser du framför då vad jag menar? Man håller den löst ner vid midjan. Ja, precis. Vid midjan. Ja. Han behöver liksom inte sikta för att skjuta. Nej. Han skjuter från höften. Ja. Han skjuter verkligen från höften, bokstavligen. Men Brad Pitt i 7 är ju ett klassiskt exempel. För det pågår, jag vet att jag har nämnt det här för länge sedan. Det är den svaga pistolhållningen, eller? Dels att ha nära till gråt. För det här, som sagt, det här händer alldeles för ofta att folk leker Brad Pitt. För han är lysande i den finalscenen när han tvivlar. Och så håller han den liksom så här, han sänker och höjer pistolen hela tiden i sitt tvivel, i sina känslor. Vad känner jag för något? Problemet är när det sker i en vanlig actionfilm där hjälten redan har dödat flera människor. För Brad Pitts tvivel 7 är ju att så här, ska han mörda den här mördaren? Men nu plötsligt actionfilmer, ungefär som att Brad Pitt, nej, Bruce Willis plötsligt skulle liksom såhär ha problem och riktigt, jag vet inte. Men en skådis som jag skulle vilja se spela den scenen som Brad Pitt spelade där i 7 i slutet i öknen är Matthew Fox. Skulle inte han gjort det bra med sin loftgråt, den gråtiga tåriga blicken? Nej, jag tror han hade spelat över. Det kunde jag känna lite med Matthew Fox. Jag är fortfarande kär i Lost. Jag tänker mycket på karaktärerna från den serien. Jag lyssnar på musiken. Alltså det är som vänner. Men nej, jag håller inte alls med dig. Okej, jag tycker han gråter lika bra som Brad Pitt. De två är i toppen av gråtande manliga skådespelare. Okej. Nej, han har kommit inte med på min lista. Och främst vill jag inte se någon göra det som Brad Pitt gjorde. Det är tvärtom, jag vill att skådespelarna ska sluta upp med det. Och min plats nummer 3 på listan är att visa tyst besvikelse, speciellt i grupp. När folk skakar på huvudet, och verkligen skakar på huvudet, som en Alfons Åberg tecknad film, och vänder sig om och går. Allihopa, det går ju lite in i det vi har diskuterat med filmen Jakten, att alla kollektivt på något sätt reagerar likadant. Men det jag pratar om här är när man har det i scener där alla gör det i samma scen, bara skakar på huvudet, vänder sig om och går. Men inte det också väldigt lost? Ja, det här kanske är en ganska lost. De är besvikta, de går i slow motion och så går det igång någon jävla lugn poplåt. Ja, trots att karaktären för 2 avsnitt har räddat världen ungefär. Men nu har han sagt du är dum till en tjej. Och då blir alla jättebesvikna. Vet du vad, jag tänker direkt när du säger det här du säger. Jag tänker direkt på Alien 3. Där finns det jävligt snygg sån där gå i slow motion och vara besvikna scen. Ja. Efter de har försökt. Fast, fan, det roliga med den bilden dock. Det är alltså en bild när Sigourney Weaver som Ripley och de här fångarna på den här planeten. De går i slow motion och ser ledsna ut. Eller besvikna. Och den används olika i Directors Cut-en och i bioversionen. I bioversionen tror jag. Jag har inte riktigt koll nu, men jag tror att det är så att i bioversionen har de försökt fånga en alien men misslyckats. Och då kommer den bilden. I Directors Cut-en så har de fångat en alien och går så i den bilden. Men då skulle vara en lättnad. Okej, okay. Och det är samma det bild. Det är intressant att de kan använda exakt samma bild. Det där klassiska, du vet, sovjetiska eller ryska experimentet där med att man visar en bild på en människa som inte har något uttryck alls i ansiktet. Och sen så visar man mat eller man visar ett barn eller man visar någonting. Och sen så ber man publiken vad känner den här karaktären. Ja. Och så säger de olika beroende på vad han har sett och inte hur han ser ut. Ja, ja, det var faktiskt, det var en intressant parentes. Det där är en sån grej jag kommer gå och tänka på nu resten av dagen. Och börja analysera liksom så här, hur ofta läser man in? För det är ju det man gör när man träffar vare sig det är vänner eller kollegor och sådär. Så läser man in massa saker som kanske inte finns i de här människorna. Men bara ett klassiskt grej i högstadiet, att man bara shit, alla hatar mig, alla tittar på mig som att jag är hatad. Eller ännu mer klassiskt är väl män som bara åh, hon är kär i mig, hon är kär i mig också, alla på tunnelbanan är kär i mig. Så att, och det handlar bara om vad som pågår i bedömaren, inte alls vad som pågår i blicken. Nej. Men okej, okay, min punkt nummer 2 tar jag. Jag hade tänkt ha den här som nummer 1, men jag känner att det här är en slags det här är en slags så här, greatest hits av saker jag alltid har pratat om och som jag efter den här listan inte får nämna igen. Okej? Okay? Mm. De här kärlekstalen i regnet, att springa överhuvudtaget, och nummer 2, att kyssas. Det diskuterade vi till och med i förra avsnittet tror jag. Kate i Lost är bra på att kyssas. Robert De Niro är jättedålig på att kyssas. Filmkyssas. Är du bra på att kyssas, Gustav Torssell? Nej, men nu pratar vi om att kyssas på film. Okej, okay, alltså, så att vi känner kyssen. Hade du varit bra på att kyssas på film? Det tror jag inte alls. Jag kysst i en gymnasieproduktion. Så skulle jag kyssa en kille som heter Kave. och då kommer jag ihåg hur vi var så här, shit, vi får inte synas att vi inte vill kyssa varandra. Det ska verkligen kännas. Så vi arbetade på det. Och den såg ändå så jävla stel och stolp ut. Och sen tror jag en annan gymnasieproduktion så skulle jag så här, fan, det här har jag inte tänkt på länge. Jag skulle kyssa en tjej bara, jag skulle vara cool karaktär. Är du med mig nu? Cool karaktär som pussar sin tjej på kinden. Så ja. Som en cool människa bara gör det. Och jag blir liksom röd i bild. Alltså man ser att Gustav är inte tuff alls, utan han blir generad trots att han spelar en roll. Alltså, gud, jag blir generad bara jag pratar om det. Nej, så mitt svar är nej. Jag skulle vara fullkomligt värdelös med att kyssas på film. Skulle du vara bra? Verkligen inte. Jag tror inte jag är bra att kyssa till verkligheten heller. Men jag minns nu, jag lyssnade på en intervju där Mark Maron, hans podcast, han intervjuade Elizabeth Banks. Där pratade hon om det här med att kyssas på film, och det var någon sån statist som skulle kyssa henne och inte riktigt visste hur han skulle filmkyssa och sådär. Jag kommer bara att tänka på det. Jag tycker hon framstod som så osympatisk i den intervjun. Jag ser på henne med ett helt nytt... Jag tror du skulle komma till att hon hade... Ja, då hade jag några knep som han fick. Eller nej, hon var mer avslappnad. Och hennes syn på det hela var väl att det handlar bara om att kyssa, att vem bryr sig. Ja. Så att... men... Ja, det är lite taskigt. Om inte nu scenen dikteras. Det är lite taskigt att säga om en statist som helt... inte har erfarenhet och dessutom står där och bara shit, okej, okay, jag ska kyssa Elizabeth Banks. Det... Ja, då fattar man tänker sig, okej, okay, men man kysser man med tunga eller inte nu på film, hur är det man gör? Men som ja, sagt, precis, för det är väl inte bara att kyssas, för det är därför jag har den som en punkt och en ständigt återkommande grej. För jag kan säga Elizabeth Banks har jag aldrig tänkt på är särskilt bra på filmkyssas. Hon är bra på att skratta förföris, men jag vet inte om hon är särskilt jo, bra men på efter kyssas. Mark Maron intervjun, jag tycker det finns någonting ont hos henne. Någonting osympatiskt. Någonting att hon vet om hur jävla bra hon ser ut. Och det äcklar mig. Jaha, men det, I wouldn't know. Alltså det är inget intryck jag har fått av henne, vill jag tillägga. Men om vi säger att det är enkelt att kyssas på film. Att det inte är så komplicerat. Att det bara är att hiva fram tungan som Elizabeth Banks skulle hävda. Det kan inte vara så enkelt då att Robert De Niro helt enkelt inte kan kyssas. Att det inte har med att han kysser Meryl Streep att göra. Ja, jag kände ju en kvinna för jättelänge sedan. Men fan, det här har jag dragit. Nu blir jag rädd att jag är inne på tionde saken som jag har nämnt i senaste två avsnitten. Men inte fattar det. men jag kände en äldre tjej, tänkte jag säga. Men hon är väl fortfarande äldre. Vars syster bodde i New York och hade kysst Robert De Niro på en dejt. Och sa att det var värdelöst. Han grävde ner. Jo, men precis, då så. Då kan inte Robert Niro göra bättre när väl filmkameran slås på heller. Nej, men han kanske är extremfall. För ofta, det pratade vi också om för några avsnitt sen. Att när filmen Running on Empty med River Phoenix så fick du feeling när han och Martha Plimpton kysste varandra. Det var med inlevelse, det kändes som en riktig kyss. Som i riktiga livet. Och det får vi inte så ofta. Oftast känns kyssen inte i kroppen. Och det är det. Jag tycker de ska öva, regissörer och skådisar, så att kyssarna ska kännas liksom. Även om det inte är i slutet på en filmkyss. Utan när det är att folk verkligen kysser varandra eller hånglar, så låt oss känna det. Utan att visa hud och sånt, menar jag. Ja, precis. Det ska kännas på samma sätt som det borde kännas när ens hund blir mördad i jakten. Exakt. Fast kanske inte riktigt görs. Jag går till min nummer ett. Och den vet jag att jag inte, den tror jag inte att jag har pratat om förut. Och det här är faktiskt den saken jag stör mig oftast på. Nu hoppas jag att du ser och att lyssnarna ser. Jag tror att några av er kommer se framför er direkt vad jag menar. För det här lyckas aldrig se bra ut. Och det är när skådisar flyttar tunga stenar på film. Okej. Okay. Det är vidrigt. Alltså du vet, det kan vara så här, igen, lost. Någon grotta har rasat igen. Men det kan vara Sylvester Stallone, alltså du vet, i Daylight. Alltså det hela tiden när hjältar eller vanligt folk ska flytta stora stenar, så tar de i, förstår du? För då, det ska ju synas att det inte är ihåliga liksom pappersmålade stenar. Så de tar i och visar att det är tungt. Men under halva färden från att man plockar upp stenen och slänger bort stenen, så märker man att det här är pappersbollar. Och det tycker jag är så jävla slarvigt. Ja, det går ju även också att dra in det här när folk bär på tunga flyttkartonger och sånt. Ja, det är samma sak du pratar om här, eller? Ja, för då så här, nu skådespelar jag att det är tungt. Det är sitcoms och sånt ibland, så det känns som att de skiter till mig och får det att verka som att det väger någonting. Ja, och då tänker man inte på det. Men i film då är det ofta så här, åh vad jobbigt. Men så fort en replik kommer så märker man att då slappnar musklerna av och så bara ställer de ifrån sig det. Så det är min nummer ett. Och det känns som en skön avslutning. Jag är berörd av jakten precis som man är berörd efter uppdrag granskning. Alltså det vill säga ett tungt behandlat ämne. Jag tycker väl att jakten är lätt och enkel på ett sätt som när typ Efterlyst gör ett inslag av pornografi eller någonting. De vet att de kommer få väldigt många tittare. Eller det är någon sån här Robert Aschberg-dokumentär om vi åkte till Tallinn och här finns det prostituerade. Typ den grejen. Men nästa vecka så kommer vi prata om en film. Men den filmen är inte bestämd, för vi har en omröstning på vår Facebook som ni kan rösta på. Ni kan rösta någon dag till där. Och ni ska alltså välja vilken film vi ska prata om nästa vecka. Och det står mellan är alltså Clerks, Rocky eller Spirited Away. Tre filmer som ni lyssnare har vid olika tillfällen föreslagit att vi ska prata om. Precis, och nu bestämmer ni vilken av dem det blir som vi pratar om då nästa vecka. Så var det någon film där ni bara tänkte, shit, jag vill verkligen höra att de pratar om Spirited Away eller Clerks eller Rocky. Så gå in och rösta, för det är ganska tajt där, vet jag. Jag har inte tittat på ett tag, men just din röst kan avgöra. Precis, och det är då på vår Facebook, en sida som ni också gärna får gilla. Och där får ni gärna diskutera med oss. Vi finns också på iTunes där ni kan lyssna på oss. Och vi finns även på vår egen hemsida, tittamasnacka.se, där ni kan lyssna på oss. Och vi finns även då på den här filmsidan filmfenix.se där ni kan lyssna på oss. Och det är väl inte mer den här veckan. Jag känner personligen bara, rent subjektivt, det har inte med dig Jörgestad, men jag känner att jag var värdelös i dagens avsnitt. Jag vill bara avsluta och säga det. Ja, nej, men då, vadå? Om du säger det så måste jag ju visa att jag också har varit trött och bla bla. Och jag gillar inte när man ska inte servera sånt. För då tänker folk att vad trötta de var. Fast man kanske inte ens har tänkt på det. Nej, men samtidigt, de har redan lyssnat på avsnittet. Så att det kommer som en överraskning att precis. Jag tyckte att jag inte riktigt bidrog med så mycket. Men vi får se. Men vi hörs nästa vecka, Gustav. Och då snackar vi alltså om Clerks eller Rocky eller Spirited Away. Hej då, Gustav. Kul. Hej.